KVB en La Roche-Posay. Samen onverslaanbaar in de zon. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Boven Iran is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergehaald. Waarschijnlijk gaat het om een F-15. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Amerika hoopt ze te kunnen vinden voordat Iran ze vindt. Op beelden van de brokstukken is mogelijk een gebruikte schietstoel te zien. En er is iemand van de marechaussee opgepakt die vertrouwelijke informatie zou hebben verkocht. Het zou gaan om persoons- en kentekengegevens. De koper is ook aangehouden. Vandaag is besloten dat de twee langer vast blijven zitten. Drie jongens van 15 en 16 zijn opgepakt in Boven Karspel in Noord-Holland. Ze zouden hun slachtoffer op de knieën hebben gedwongen om sorry te zeggen. En daarna werd hij mishandeld en het werd allemaal gefilmd. Dat is een nieuwe trend op social media. Politie adviseert ouders om erover te praten met hun kinderen. En dan het 538 weer. Vanuit het westen komt er regen aan. Het is een graad of 11. Morgenochtend ook nog wat regen, maar daarna droog met geregeld zon en een graad of 14. En dat was het nieuws op 538. Yes, Fieke, dankjewel. Dan de drie grootste files op weg naar het lange paasweekend. A7 Westerbroek Bremen voor de Nederlandse grens. Flinke vertraging, 42 minuten. De weg is daar afgesloten. De A12 Utrecht Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal-West. Ongeluk veroorzaakt een uur en 10 minuten. En de A58 Berg op Zoom Vlissingen tussen Markiezaad en Kruiningen, 50 minuten. En dan de controles, ook die zijn er. De A2 bij Breukelen, Amsterdam-Utrecht, opgepast bij 52,9. A28 richting Utrecht, vanuit Amersfoort, 6,4. A28, zelfde weg, maar dan bij Zeist richting Utrecht, 4,7. A32, Heerenveen-Meppel, 46,2. En in het zuiden de A73 echt naar Venlo bij Roermond, bij 19,0. Niets bijzonders in huis voor de Pasen. Komt goed. Bij Lidl hebben we heel veel deluxe producten al vanaf 99 cent. Bijvoorbeeld deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Gourmet minis nu al vanaf 99 cent. Een lekkere Pasen voor een Lidl prijsje. Lidl, je verdient het. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, nu paasdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Mark Labrand. Oh yes, met de hardste bassen aller tijden. De paaseieren stuitend in hun mandje. Met zometeen Eric Prydz en Jax. Radio 538. Nummer 964. One is you make me happy, two is you set me free. From all the things that held me, back from just being me. Thank you for all the sweetness, now I can finally breathe. Now I can finally breathe, but baby, don't you see? I got 21 reasons why. watch it, 7 to nothing, keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why. Beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. 963. Welkom bij de 1000 hardste house-herinneringen die ooit door je heen gierden. Waar de bas niet netjes klopt, maar gewoon binnenkomt zonder te kloppen. Mijn naam is Mark LeBrand en wat een eer om hier te mogen zijn voor jou, house-held. Dit is hem, de 538 House Top 1000, helemaal uit je ei tot en met komende maandag. Met de komende uren en dagen trouwens niet alleen de hardste house-hits die zijn blijven hangen. Maar ook de mensen die ze gebouwd hebben. Straks hier op de koffie, supergezellig en leuk. Legend Ronald Molendijk heeft natuurlijk echt alles gezien in de scene en een deel ervan zelf aangericht. Zometeen JX en Bastion ook. En nu iemand die het ooit aandurfde om aan Pink Floyd te sleutelen. Dat is toch een beetje alsof je met een gele marker een snorretje gaat tekenen op de Mona Lisa en er vervolgens toch mee wegkomt. Want het resultaat, een plek tussen de grootste houseplaten ooit gemaakt. Op 962 in de 538 House Top 1000. Eric Prydz, Pink Floyd, dit is Proper Education. Track So Many Times hebben geheten? Volgens mij wel. Gadjo op 961. Hey, ontzettend leuk als je even in onze DM slide. Het is Marcel die zich meldt. Marky Mark, wat gezellig. De beste top 1000 aller tijden is dit. En wat grappig, net zat de studio urenlang vol. En jij zit in een lege studio. Ja, dat klopt, maar we hebben een hele gezellige green room naast de studio. Ja, eigenlijk een soort bruin café. Ik zal even de deur op een kier zetten. Ja, precies. Dennis Ruijer, Jan Prins, Koen Bom, Erwin van der Bliek, Armin van Buren. Echt, elk feest is leeg vanavond. Alle legenden staan hier. Hey nu, de Engelsman die tegenwoordig optreedt als Rex the Dog. Maar in de jaren 90 was hij wat jonger, had hij nog onderbroeken en bangstellen. Hij was zeg maar nog een puppy. En iedereen kende hem toen als JX. Ja, en dit was zijn allereerste grote hit op nummer 960 in de 538 House Top 1000. Dit is Son of a Gun.

Zo klinken twee paar verliefde voeten in het zand. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Ah, het lekker buiten lezen staat voor de deur. En je bolbezorger met Nederlandstalige boeken om in de tuin te lezen, nu tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol, de winkel van meteen lente klaar. De Kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 1 euro. Bestel snel op simpel.nl. Als je in je tuin echt indruk kon maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Hey, goedemiddag, 6:01. Het weer voor komend weekend. Nu aan de kust en in het midden van Nederland kans op een bui. Vanavond overal regen. Morgen start met regen, daarna zon. En lekker zacht bij een graadje of 16. Oké, dan 538 verkeer. De drie belangrijkste files op weg naar het lange weekend. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en Nederlandse grens. Even wachten daar, 34 minuten. A12 Utrecht-Arnhem voor Maarsbergen vanuit Driebergen, 50 minuten. Komt door een pechgeval. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Kruiningen, 33 minuten. En dan de belangrijkste flitsers. Dank voor het doorgeven. De A2 bij Breukelen. Amsterdam-Utrecht is dat bij 52,9. A31 Leeuwarden-Harlingen, 30,6. Echt Venlo, de A73 oppassen bij Roermond. Controle bij 19,6. En de A74 Tegelen richting de grens met Duitsland opgepast. 101,2. The House Top 1000. Mark Labrand. Oh yes, met Avicii. Zometeen. En eerst OT Quartet. 538 House. House. Top 1000. Top 1000. Feel it in your soul. 538. 957. Heeft het geschopt naar de 538 House Top 1000, naar nummer 957. Hey, zometeen epic verhalen uit de wereld van parties, clubs en discotheken van Mr. Nighttown himself, Ronald Molendijk, hebben we zometeen hier in de studio. Dat is de House Top 1000. En eens even kijken, in de appbox komen allerlei berichten binnen, onder andere deze vond ik heel grappig van Michelle. Waarom luister ik überhaupt in de 90's naar de Spice Girls? Dit is zoveel lekkerder. Ah, Michelle. Leuk dat je erbij bent, supergezellig. Hey, nu de gestoorde nachtclub in Dublin, Ierland, waar mensen schreeuwden en aan het fluiten waren op de dansvloer. De manager dacht op een gegeven moment, oké, dit duurt wel heel erg lang, ik ga even kijken wat er aan de hand is. Daar bleek iemand een kangaroo meegenomen te hebben naar de dansvloer, tuurlijk. En ze dansten met die kangaroo en hij werd boven de mensen getild, op handen. De manager greep in, de politie deed nog dagenlang onderzoek naar hoe dit zo gekomen was en waar deze kangaroo vandaan kwam. Samen wildlife wel heel letterlijk, denk ik. Het gebeurde in het jaar 2010. Toen was dit een van de grootste house hits. Avicii, this is my feelings for you. Have always been free. My feelings for you have always been free. 50. Come on. Maandag hoor je alleen de grootste hits van de dansvloeren wereldwijd. Dit is de 538 House Top 1000. Dankjewel voor het stemmen. Wat is hier heerlijk. Nu in Ibiza Classic. 954. 538 presents The House Top 1000. 953. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up and leave. And don't you dare come running back to me. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three as you did. If six of y'all went out, then four of you were really cheap. Mr. Belt samen met Weasel in de 58 House Top 1000 op 953. Hey, alle apps die proberen te beantwoorden en zeker ook te lezen. Je moet weten, als je misschien alleen maar 538 luistert, de House Top 1000 is echt een community. Wordt al jarenlang, sinds de jaren 90, uitgezonden op radiozenders, meestal op regionale zenders. En de fans die zitten ook in chatbox en die willen heel graag meekijken in de studio. Ja, nou moet ik zeggen, wij hebben een webcam systeem dat je alleen, hallo, ons kan zien als we aan het praten zijn. Maar de echte House fans die willen continu dag en nacht hier naar binnen kijken. Ik moet je zeggen, we hebben echt een techneut van ver gebeld. Die is onderweg om een paar snoeren te verwisselen. Tot dusver is het alleen nog dit. Ja, we krijgen het even niet werkend, maar er wordt hard aangewerkt. Weet dat. Oké, de House Top 1000. Zometeen meer hits voor je heupen. En na 6:30 hoor je de dance- en house-legende himself, Ronald Molendijk. En Fieke, wat heb jij in het nieuws? Nou, het is een race tegen de klok in Iran voor de Amerikanen om neergeschoten piloten te vinden voordat Iran... Let's go! Zometeen meer House Top 1000. Yeah. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Op zoek naar een zakelijke leaseauto? Dutch Lease maakt zakelijk leasen gemakkelijk. Met service in de hoogste versnelling, een vast contactpersoon en scherpe acties. Zo rijd je nu een Skoda Elroq vanaf €499 per maand. Ga snel naar dutchlease.nl. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je daar echt bent streekt. Een Skoda Elroq vanaf €499 per maand. Ga snel naar dutchlease.nl.